شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که شما بچه های گلگلی رو آفریده. سلام به روی ماهتون. امشب میخوام بچه ها از یه باغچه خوشگل بگم. باغچه زیبای ما اسم قصه مونه، اما آقا کلاغم بعد از مدت ها آمده. سلام آقا کلاغه، چی میخوای بگی؟ از کارین؟ خب آره من میشناسمش، 4 سالشه. از پسر خالش میخوای بگی؟ آقا سید آرسین موسوی. آره اونم 3 سال و نیمشه، با هم خیلی مهربونن، اسباب بازیاشونو به هم میدن، اصلنم با هم دعوا نمیکنن. چی؟ مسواک؟ مسواکم میزنن. آرسین خیلی قشنگ نقاشی میکشه، کارنم خیلی خوب عکاسی میکنه. وای وای، خب دیگه تو چی میخوای بگی؟ چی گفتی؟ آهان، کارن باید به بابا شهراد و مامان شیما قول بده شبا زود بخوابه؟ نه من میدونم اون به موقع میخوابه، شما احتمالاً بازم اشتباه کردی، نمره عینکتون باید عوض کنین آقا کلاغه. کارن و آرسین خیلی گلن، خیلی خوبن، مثل همه بچه ها. خب عزیزای دلبندم، روی ماهتونو میبوسم و به اتفاق بریم سراغ قصه امشبمون که اسمش هست باغچه زیبای ما. توی یه مزرعه بزرگ حیوانات زیادی زندگی میکردن. تو این مزرعه یه خرگوش نازنازی و بامزه هم زندگی میکرد که اسمش خرگوشک زرنگ بود. خرگوشک یه روز که زیر سایه درخت ها دراز کشیده بود، همینجور که از هوا لذت می برد، یه دفعه فکری به ذهنش رسید. اگه گفتین چه فکری؟ بله، خرگوشک فکر کرد چقدر خوبه که گوشه مزرعه برای خودش یه باغچه درست کنه. اون وقت تو اون باغچه یه عالمه چیزای خوشمزه بکاره، مثلا هویج، کلم، کاهو، سبزیای خوشمزه. خرگوشک فوری دست به کار شد و شروع کرد در گوشه مزرعه یک 4 گوش یا یه مربع کشید. موش موشی دوست خرگوشک که داشت از اونجا رد میشد گفت: خرگوشک داری چی کار میکنی؟ خرگوشک گفت: من تصمیم دارم اینجا یه باغچه درست کنم، توش کاهو، کلم و هویج بکارم. موش موشی با خوشحالی گفت: وای چقدر عالی، منم دلم میخواد یه باغچه داشته باشم و توش دونه های خوشمزه بکارم. خرگوشک گفت: خب این که کاری نداره، بیا دوتایی با هم یه باغچه درست کنیم و هر چی که دوست داریم توش بکاریم. موش موشی با خوشحالی گفت: وای خیلی فکر خوبیه. وقت رفت کمک خرگوشک تا در درست کردن باغچه به اون کمک کنه. گنجشکی که روی درخت بود و داشت به حرفای اون دوتا گوش میکرد پرسید: خاک باغچه کرم داره، من شنیدم برای اینکه سبزی ها زود رشد بکنن باید حتما چند تا کرم توی خاک باشه. خرگوشک و موشموشی به هم نگاه کردن و گفتن: ما نمیدونیم. گنجش کوچولو گفت: من الان به خاک نک میزنم، اون وقت میفهمم اگه کرم نبود خودم چند تا کرم میارم. و بعد از روی درخت پایین اومد و شروع کرد خاک و زیر و رو کردن. چند تا کرم کوچولو پیدا کرد و گفت بله کرم داره این خاک، من براتون کرمای بیشتری میارم. بله بچه های گلم، از اون روز خرگوشک و پیشی و گنجش کوچولو شروع کردن تو باغچه کار کردن. هر روز باغچه رو آب میدادن، علفهای هرز رو میکندن، دنبال کرمهای ابریشم میدویدن و اونا رو به سمت باغچه میکشوندن. مگسا رو میگرفتن و از باغچه دور میکردن. خیلی زود باغچه پر شد از هویج، کاهو، کلم، سبزیای خوشمزه، همون سبزیایی که ما باهاش سالاد درست میکنیم و شما هم خیلی دوست دارین. بله گندم و جو هم کاشتن. دیگه کم کم وقت چیدنشون رسید. اونا به کمک هم هر چیزی رو که کاشته بودن چیدن و توی یه سبد بزرگ ریختن. بعد یه جشن بزرگ گرفتن و همه دوستانشون رو دعوت کردن تا با هم اون خوراکی های خوشمزه رو بخورن. بچه های گلم، شما میتونین تو باغچه یا حتی گلدونای خیلی کوچیکم سبزیجات رو به کمک بزرگترا بکارین، از اونا استفاده کنین. بله خیلی قشنگ میشه از دسترنج خودتون سبزی داشته باشین و سالاد درست بکنین. آفرین به شما، آفرین. کارن 4 ساله و پسر خاله گلش سید آرسین موسوی 3.5 سال هم انشالله با شنیدن این قصه اونا هم دست به کار میشن. به کمک مامانها و باباهاشون حتما تو باغچه خونه یا توی گلدونای مختلف بله سبزی میکارن، دونه میکارن، کاهو میکارن، چقدر عالی میشه، نوش جونشون. منم به عنوان عمه مریم روی ماهشون رو میبوسم و همینطور روی ماه همه شما عزیزای دلبندم رو. تا فرصت بعدی خدا نگهدار.